Geding rasa tresno iki tulos kanggo sliramu, ya mung ana kowe ning atiku. Nanging marah yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnoku mung kanggo we'll be right back.